पद्यम तवल आदिंज पश्यामि हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप भाषिकार किंज अनेक बाहोदर वक्त नेत्रम अनेके बाहवः अनेकानि च नेत्राणि अनेकानि च नेत्राणि अनेकानि च नेत्राणि यस्य तव जिसका है ऐसा जो आपका स तम अनेक बाहोदर वक्त नेत्रः तम अनेक बाहोदर वक्त नेत्रम ऐसा आपको कहते हैं अनेक बाहोदर वक्त नेत्रः उसको अनेक बाहोदर वक्त नेत्र स्वरूप को मैंने पश्यामि त्वाम सर्वदा सर्वत्र अनंत रूपम अनंतानि रूपानि अस्येति अनंत रूपः अनंत रूप जिसका उसको अनंत रूप कहते हैं। तम अनंत रूपम उस अनंत रूप को मैंने देखा। यदि वे सब पर्यावाची से लग रहे हैं आपको एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं उस भूत विशेष संगम को और स्पष्ट करते हुए अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम इधर मानना पड़ेगा नहीं तो पुनरुक्ति दोष हो जाए। अरे अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्र मतलब ज्ञान रूप हो गया बात खत्म हो गई फिर वही पीर की ओर क्यों बोल रहे हो इसे कहना पड़े उसकी और स्पष्टीकरण और भी स्पष्टीकरण है। अथवा ये भी होता है व्यक्ति भक्ति भाव का आवेश में जब आ जाता है ना एक ही बात को अनेक प्रकार से कह देता है वो पुनरुद्धि दोष नहीं है वो तो स्तुति में ऐसा हो जाता है स्तुति है एक ही तत्व ना जिसे 1000 नाम ले लिया अब क्यों लिया 1000 नाम बोलने क्या जरूरत सहस्त्र नाम बोल रहा है बेफालतू का नहीं भाग तो नहीं है स्तुति में ऐसे ही होता है उसकी जितना गुण है अगुण है निर्गुण है सगुण है जितना भी है सब कुछ बोल देना है और उसमें कई बार आप पुनरुक्ति जैसे होता है लेकिन वास्तव उसमें भी थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। श्रीकर श्रीनिवास बोलते कि फर्क क्या है इन्हें अंतर करना पड़ेगा उत्पत्ति ऐसा कर दो फर्क कर दो उसमें सगुण में कोई अंत तो है नहीं अनंत सगुण आकार है इसे लक्षित करता है सभी का अलग अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। यहां पर भी ऐसे अनंत रूपम को एकदम स्थूल रूपता से कथन होगा उसकी थोड़ा सूक्ष्म भूत विशेष संज्ञा उसका और सूक्ष्म कर दिया अनेक बाहुदुर वक्त्रम स्पष्टीकरण करते जा रहे नांतम न मध्यम एक नांतम न मध्यम न पुनस्तवादिम वाचकार कहते हैं नांतम मने अंतो अवसानम अंत में अवसान वो नहीं है न मध्यम मध्यम नाम द्वयोः कोट्योरन्तरम मध्य किसे कहते हैं दो कोटि का जो बीच में रहे उसका नाम मध्य होता है। अगर दूसरा कोटि कौन है जिसके मध्य की बात कह रहे हो अरे वो आदि है नांतम तो पहले आ गया ना और मध्यम कह दिए अरे अंत और मध्य कह रहे हो तो अंत एक कोटि हो गया दूसरे कोटि के नाम मध्य व्यवहार होगा नहीं दो कोटि के अंतराल का नाम मध्य होता है। इसे ये तो आक्षेप लभ्य नांतम तवार आदिम कह दिए ना आदिम कह दिए तो बात काम हो जाता जैसे आदरण सहिता में आप करते हो हम मध्य तो कहा नहीं सूत्रकार क्यों आपने कहा ये न बिना ये दर्पण तथ्य न आक्षेप देते मध्य के बिना आज और अंत पर नहीं होता अतएव जो है मध्यम का अध्यार कर लिया आपने और क्या मध्य ने मध्य कह दिया शब्द अध्यार इसी प्रयावर भी तो हो सकता है स्पष्टीकरण के दृष्टिकोण से कहना पड़ता है वह दो ही है मान लो तब क्या होगा दो है ये आदि हो गया ये अंत हो गया मध्य कहा मिलेगा इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है दो कोटि का बीच में भी कुछ माल मसाला है वो मध्य जहां दो ही रहेगा वहां ये वो घटेगा ही नहीं ये नवीना ये अनुपूर्ण कहां से घटाओगे मध्य के बिना भी वहां आर्यंत उपन है क्यों जितना ऐसी कोई आशंका कर बैठे उसके लिए कहना पड़ता है कि भाई वहां युक्ति अलग है वहां क्या जवाब दोगे वहां क्या जवाब के पास फिर संज्ञा व्यर्थ हो जाएगा सीधी सी जवाब है भाई आर्यंत ने सहता में दो ही वर्ण को आदि और अंतर अण कह दिया हमें दो ही बोध कराना है फिर तो व्यर्थ ही संज्ञा का अरे अण के बोध क्या होगा ही बोलेगा इतना अपना ग्रहणम कर दिया आपने, चल एक वर्ण के लिए डेढ़ अक्षर आगे वर्ण दो गुण दो लेकर मध्य का नाम अवश्यम भावी है, हर संज्ञा अगर तो दोष आ जाएगा। यानी यहाँ ऐसा कोई मामला है नहीं जिसे हम दो को लेकर भी कह सकता हूँ, आज और उनसे काम हो जाएगा, मध्य के बिना भी चल जाता है गाड़ी। तब कहते नहीं नहीं भाई मध्य भी था, न अंतम न मध्यम न पुनस्थवादि, मिश्र मध्य भी कहना आवश्यक, न मध्यम मध्यम न कोटि और अंतर न पुनः तव आदि तव देवस्य नान्तं पश्यामि न मध्यम पश्यामि न पुनः आदि पश्यामि, हे विश्वेश्वर हे विश्वर से पश्यामि को सर्वत्र अन्वय हो जाएगा समझना। किंच किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् तीर्थानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिम्। यह सीधा सीधा शब्दार्थ लेना है, लक्ष्यार्थ नहीं लेना है किरीटादि शब्दों से, शुद्ध ब्रह्म का प्रसंग नहीं है, पूर्ण साकार का ही प्रसंग है ना यहाँ। अरे जहाँ शुद्ध ब्रह्म का कथन किया जा रहा है वही शब्दों का अर्थ अलग हो जाए, किरीटिनम गजनम चक्रनम सबका अर्थ बदल जाता है, यहाँ भागवत में सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं कर देने का गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ण साकार का है और शरीर में देख रहा हूँ बोल रहे हैं, आपका शरीर में मैं देख रहा हूँ तब दे शुरू में बोल चुका है, यहाँ सर शरीर है वहां स्वर्ण साकार माननी पड़ेगी, यहाँ शुद्ध ब्रह्म पर किरीटा शब्दों घटाना नहीं, यहाँ रहेगा किरीटवासी अस्थिति किरीटा, ऐसे करना किरीटी ऐसे करना पड़ेगा। किरीट क्या है? एक विशेष भूषण का नाम है, एक भूषण विशेष होता है ना, आभूषण विशेष का नाम है, उसको धारण किया व्यक्ति का नाम किरीटी। गदिनम गदा एक अस्त्र विशेष का नाम है, यहाँ विद्या वर्ग नहीं लेना कोई चार्थ, यहाँ गड़बड़ नहीं, गदिनम गदा एक अस्त्र विशेष है, वह जिसके पास है उसको गदी कहते हैं। गदिनम चक्रिनम चक्र से सुदर्शन चक्र ही लेना है, यहाँ पर सुदर्शन चक्र है हाथ में जिसका, ऐसा जो व्यक्ति कहते चक्री, उस चक्री को चक्रिनम तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। दीप्तिमान है दीप्तिमान, दीप्तिमंतो दीप्तिमंता है ना, दीप्तिमंतम द्वितीय के वचन दीप्तिम अंतम, ऐसा नहीं कर देगा, ऐसा भी तो कोई कर सकता है ना, दीप्ति अंतम परिच्छेद नहीं करना, दीप्ति मंदम एक पद है, नहीं तो सारा आर्थिक बिगड़ जाएगा। विनाशी दीप्ति को देखा ऐसा हो जाएगा, अंतम दीप्तिम विनाशी प्रकाश को सारा उल्टा काम हो जाएगा। तो सर्वतो दीप्ति मंदम तेजो राशिम सब तरफ से जो अत्यंत प्रकाशमय प्रकाश पुंज को ही मैंने देखा, प्रभास युक्त प्रकाश सर्वव्यापक प्रभास युक्त प्रकाश विशेष को मैंने देखा। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यम् मैंने आपका वह स्वरूप को देखा जो कि जो गैर निरीक्षित दुर्निरीक्ष्य अनायास दर्शन होता नहीं, ये तो आपकी कृपा है कि आपने मेरे को दर्शन करा दिया, नहीं तो सबके द्वारा निरीक्ष्य ही नहीं है, ऐसा दुर्निरीक्ष स्वरूप को मैं देखा। समन्ता दीप्तानरार्क द्युदिमा प्रमेयम और सब तरफ से समन्ता दीप्त अनलार्क द्युदिम अप्रमेयम, दीप्त अनलार्को दीप्त अनलार्को अयो दीप्त अनलार्को अनलश्च अर्कश्चित अनलार्को, अनल किसको कहते हैं? अग्नि को, और सूर्य भी देख रहे हैं, ये लक्षण होता है, अग्नि को भी देख रहा है और सूर्य को भी देख रहा है, सर्वत्र सर्वत्र है ना, समन्तात् का दिया समन्तात् माने संपूर्ण रूप से सब ओर से यही देख रहा हूं कि जहां देखो वहां अग्नि अग्नि अग्नि, जहां देखो वहां सूर्य सूर्य सूर्य दिख रहा है, माने यह तात्पर्य है सर्वत्र अग्नि के समान लाल लाल प्रकाश से युक्त सूर्य के दीप्ति थी, ऐसा दिव्य प्रकाश को देखा। द्युतिरिव तेज, यहाँ पर द्युतिरिव समझना द्युति के समान द्युति है, तेज से तात्पर्य ऐसा आपको मैंने देखता। और कहते हैं आप इसलिए वास्तव में आप सामान्य चक्षुरा इंद्रियों के द्वारा प्रमेय नहीं है, आप अप्रमेय है। ऐसे अप्रमेय स्वरूप को भी मैंने प्रमेय कर लिया हूँ, कैसे दिव्य चक्षु के द्वारा आपकी कृपा से अप्रमेय को भी मैंने प्रमेय कर लिया। कहते ना गुरु की स्थिति में यद्यपि क्या है ब्रह्म अप्रमेय, इन गुरु की कृपा से अनुभूति उसकी भी हो जाती है। वेद वेदांत शास्त्रों का चिंतन के द्वारा गुरु कृपा से चतुर्थ कृपा से युक्त करके व्यक्ति उसको अनुभव कर लेता है। इसे कहा वो गुरु स्थिति में मानस वही अंतर भाव ए गुरु पादुका, इसे जो है भगवान गुरु की पादुका को हम का भाई पूजा तो लोग कर नहीं है, नहीं मानस वही अंतर भाव ए गुरु पादुका। तो इसलिए कहते कि देखना ऐसा जो अप्रमेय था उसको भी मैंने पश्यामी मैंने देखा। किरीटम किरीटम नाम शिरो भूषण विशेष, सिर का एक आभूषण विशेष है किरीटम, तद यस्यस्ति स किरीटी, वह जिसके द्वारा धारण किया हुआ है उसको किरीटी कहते हैं। तम किरीटिनम ऐसा उस किरीटी को मैंने देखा, तथा गदिनम गदा यस्य विजिति गदी, गदा रूपी अस्त्र विशेष जिसके पास हो उसे कहते हैं गदी, तम गदिनम उस गदी को अर्थात गदाधारी उस परमात्मा को मैंने देखा, तथा चक्रिणम चक्रमस्य स्थिति चक्री, तम चक्रिणम सूर्य चक्र है हाथ में जिसका उसको कहते चक्री, उस चक्री को मैंने देखा। तेजो राशिम तेज पुंजम सर्वतो दीप्तिमंदम, सर्वदा दीप्तिर यस यस्ति स सर्वतो दीप्तिमान, आ गया ना इसीलिए व्युत्पत्ति, सर्वतः दीप्ति है प्रकाश का फैलाव है जिसका, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सर्वतो दीप्तिमान है वो, तम सर्वतो दीप्तिमंदम पश्यामि उसको मैं देख रहा हूँ। ऐसे कौन है वो आप त्वाम, और कैसे हैं आप दुर्निरीक्षम दुखेर निरीक्षित दुर्निरीक्ष, बड़ा कठिनाई से जो निरीक्ष है दर्शनीय है, ऐसे आपको मैंने अनायास नहीं होता ना, ऐसे बहुत प्रयास करना पड़ता है। कंटकूपे से मत भुवन कोश ज्ञान कहा कि नहीं था योग सूत्रकार ने, इसलिए आप कंटकूप में संयम करना मजा है कर लोगे फिर दुर्निरीक्ष की नहीं हुआ, इसलिए उसी को दुख का ना कहा दुखे मतलब बड़ी तपस्या, तपस्या पूर्वक कही निरीक्ष है या दुख का तत्व यह नहीं बाह्य संसार का दुख के अर्थ थोड़े देख रहेगा, यहाँ दुख का तात्पर्य अनायास ग्रहण नहीं हो सकता, बड़ी आयास करनी पड़ेगी, खंड को में संयम करना पड़ेगा तब भुवन कोश ज्ञान होगा। अब वो इसको झटित हो गया बिना कोई कंठ को में संयम किए, न इधर कोई आसन प्राणायाम किया, न प्रत्यार धारणा ध्यान समाधि लगाया, कुछ भी नहीं, अब भगवान की कृपा हो गई तो दर्शन हो गया, और बाकियों के लिए इतना पापड़ बेलने पर भी होता नहीं, इधर कठिनाई से होने वाली चीज को दुख के निरीक्षण कर दुर्निरीक्षतम दुर्निरीक्षम समंदा समंदता सर्वत्र सर्वत्र देखा क्या दीप्ता नलार्थद्युतिम, इसकी उत्पत्ति करते अनलश्च अर्कश्च इति अनलार्कौ समास कर दिया, दीप्तौ अनलार्कौ इति दीप्ता नलार्कौ, एक द्वंद्वाद है ना, द्वंद्वादी समास है, पहले द्वंद्व समास किया द्वंद्वाद में दीप्त शब्द दिया, दीप्त अनल दीप्त अर्क उभय के साथ समझ होगा, द्वंद्वाद द्वंद्व मध्य द्वंद्वांतर श्रीमाण पदम प्रत्येक अभी संपत्य थे, और ऐसा तयो यदि दीप तारर कयो द्युतिर इव द्युति ही तेजो यश, उन दोनों के द्युति मने तेज है के समान है तेज जिसका, उसको कहते हैं दीप तारर का द्युति ही तम दीर्घ तवस तम दीप तारक द्युति ही तम पाम दीप तारक द्युतिम पश्चा, ऐसे जो आप है दीप्त है अनल और अर्क के समान तेज जिनका, ऐसा परमात्मा को मैंने देखा। अप्रमेयम ना प्रमेयम अप्रमेयम मैंने अशक्त परिच्छेद देख तो रहा हूँ लेकिन फिर मैं इसको परिच्छेद पूर्वक कथन नहीं कर सकता, इतने ही लंबे चौड़े हाथ थे। यानी विराट पुरुष रूपेण आपकी लंबाई चौड़ाई इतनी थी और पृष्ठ रूपेण 6 फुट के थे लंबे चौड़े, ऐसा करके परिच्छेद हम करके कथन नहीं कर सकते। अनुभव तो कर रहा हूँ, अपरिच्छिन्न वस्तु को भी अनुभव कर रहा हूँ, अतएव मैं उसका परिच्छिन्न रूपेण कथन भी नहीं कर सकता। अतएव प्रमेय तम अक्षरम परम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमभ्य शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्तम पुरुषो मतो मे। इस अनुभूति से हमारा ये निष्कर्ष निकला कि तमेव अक्षर आप ही वह अक्षर तत्व है, कारण आप ही है इस कार्यात्मक जगत का, और आप ही परमं वेदव्य आप ही परमेश्वर भी पुरुषोत्तम है। तमस्य विश्वस्य परम निधानम और आप ही इस समस्त विश्व का परम कारण स्वरूप है। तम व्यय कारण रूप होने के बावजूद भी क्षय हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, किंतु क्या है आप कहते आप ही हैं आप शाश्वत धर्मवक्ता नित्य धर्म की रक्षा करने वाले। नित्य धर्म कौन है? सनातन धर्म। इसका शाश्वत इस धर्म का सनातन धर्म का जो चिरंतन धर्म का रक्षा करने वाले गोप्ता है आप, अतएव आप सनातन ही है। सनातन की रक्षा कौन करेगा? जो सनातन हो वही तो करेगा, और सनातन सनातन की क्या रक्षा कर सकता है? कर ही नहीं सकता। सनातन ही सनातन की रक्षा कर सकता है, सनातन को मूल्यों को अपनाए व्यक्ति सनातन की रक्षा कर सकता है। इसलिए स्वयं सनातन पुरुष हो और आपको मैं पुरुष मानता हूँ मतों में, ऐसा मेरा मत है। इत एव ते योग दर्शनाद अनुमिनोमी, आपके इस योग शक्ति का दर्शन करके मैं अब इससे ये अनुमान कर ले रहा हूँ कि ऐसे योग शक्ति कोई साधारण पुरुष का हो नहीं सकता है, आप जरूर असाधारण है। तम अक्षरम न क्षर दीदी, अक्षर जो कभी नाश नहीं होता वो अक्षर है, क्षरण नहीं होगा, क्षय को प्राप्त नहीं हो रहा है वो अक्षर है। परमं ब्रह्म वेदव्यम ज्ञातव्यम कई मुमुक्ष भी मुक्षों के द्वारा ये निश्चय करके जान लेना चाहिए कि यही वास्तव में वह परमात्मा है जो मुक्ति का परम ब्रह्म ही है, ऐसा जाना। तमस्य विश्वस्य समस्तस्य जगतः, आप समस्त जगत का परम प्रकृष्टम निदानम निधियत्य स्मृति निदानम पर आश्रित करते परमाधिष्ठान जिसमें अंत में सबका लय होने का स्थान है, वह लय स्थान स्वरूप आप परमात्मा है। किंज तम अव्यय न तव्यय विद्यते, आपका व्यय भी नहीं होता, घटते बढ़ते नहीं है आप, यदि ऐसे आप अभी कुछ डाल दिया जब बढ़ जाएंगे, खिला जो भगवान को भोग लगाते हो तो भगवान मोटे हो जाते हैं क्या? अरे हम लोग तो खाए भी लंबे चौड़े हो रहे हैं, बूढ़े भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, रोज भगवान की मूर्ति के साथ भोग लगाते ना भगवान तो बूढ़े होते न बढ़ते न घटते, मूर्ति वैसी ही वैसी है नहीं? किसी लोगों ने कहा अरे मूर्ति पत्थर का है, भावना ही खत्म कर दो, ये क्या करेगी, इतना खिलाया न मोटा हो न तगड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, रही बीमारी हो जाती कभी वो भी नहीं हुई, तो खाया ही नहीं, इसका मतलब है हम झूठे नाटक कर रहे थे। नास्तिक ऐसे तो होते हैं, यही सब तर्क देकर नास्तिक हो जाते हैं, इन्हीं तर्कों के आधार पर नास्तिक होते हैं। जितने वर्णादि आश्रम संप्रदायों का कारण ही है बीच है, तो शुद्ध वेदांत में चले गए या तो निर्गुण निराकार पहुंच गए जब कुछ भी नहीं, या तो ये जड़ बुद्धि आ गई, यानी ये नतीजा नहीं देखे वो, यदि इस चीज को हम आम जनता के सामने दे दें तो आम जनता भी वर्णाश्रमातीत हो जाएगा, ये सोचे भी नहीं ये कबीर आदियों ने गड़बड़ घोटाला कर क्या क्यों भगवान ने कराया, नहीं तो कलियुग की महिमा क्या हम देख पाते, अब भी सत्युग ही रह जाता। अभी वर्णाश्रम व्यवस्था बढ़िया होती ये मानना पड़ते सत्युग है। इसलिए भगवान ने जान करके हर एक प्रांत हर एक देश में ऐसे लोगों को पैदा किया और वो सिद्धि देकर पैदा किया, सिद्धियां देकर पैदा किया, ताकि तुम वर्णाश्रमातीत संप्रदायों को आरंभ करो। और उसके लिए मैं तुमको सिद्धि दे रहा हूं। कोई हवा में उड़ गया, कोई भैंस पे भैंस से वेद बुलवा दिया, कोई जो है दीवार को चलवा दिया, अब उन सिद्ध पुरुषों के चक्कर में हम सब भ्रष्ट हो गए। ये नहीं देखा सिद्ध पुरुष बोल रहे उसकी अपनी अवस्था नहीं है, मेरी अवस्था के लायक वो नहीं है। विवेक कहा है तो सिद्धि नहीं पूजा पड़ी तो मैं क्यों करूं, और सिद्धि जरूर नहीं पहना तो मैं क्यों पहनू। अरे वो सिद्ध के बराबर तुम कहां हो, तो उसकी नकल कर रहे हो, उसकी वेशभूषा पहन लेंगे है कि नहीं। अरे उसकी वेशभूषा पहने से तू हो जाएगा क्या, कभी नहीं उतरते। उनकी माला पहन लिया, माला पहनने से क्या हो गया, माली हो गए सब ऐसे। अब ऐसे मैं समझता हूँ उचित हुआ है, भगवान ने कराया, गलत नहीं किया इन लोगों ने, लेकिन हम लोगों की परीक्षा है। भगवान ने जो है हम लोगों को कितना विवेक है ये देख रहे हैं कि कलयुग में हम कितना भी आपको बचा सकते हैं। हवा में कलयुग का ये प्रवाह चल रहा है ना, हवा चल रही है, इस हवा में जो बचता है वही मुक्ति का रास्ता को पा लेता है। नहीं कितने लोग बच पा रहे हैं, कुछ तो उनको वहीं से पाठ पढ़ा दिया जाता है। पहले बोल देते भाई वहां तुम जा रहे हो इसके नेपाल से आते, हमने देखा नेपाल से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, ऐसे बात है ना लोग, उन लोगों को पहले से पाठ पढ़ा देते यहाँ वाले, जिन्हों पहन के आना चोटी रख के आना भाई, नहीं तो यहाँ पर लोग कहेंगे उल्टा पुलटा। और कहीं तो फिर यहाँ आकर के पहन लेते क्या करे। नेपाल में तो ज्यादा हमने देखा, बनारस में तो नेपाल से बहुत विद्यार्थी आते थे, न चलो न चोटी कुछ नहीं, नाम भी कोई समझ में नहीं आता, यहाँ आके नाम रखते केशव, अरे बोल नाम बताना केशव नाम बताना, समझेंगे ब्राह्मण केशवोपाध्याय बोल दो, अमुक ये बोल दो, अमुक ये बोल दो, उस नाम भी सब बदल करके व्यवहार चलता है। क्या करें, कलयुग है, टेम्पररी पहन लिया सही चलो अच्छा भला हो जाएगा उसका, और जब तक यहाँ रहते तभी तक, यहाँ जब चल रही है वहां के अंदर होना है ना, गंगा जी नारद गंगा जा, जमुना जनरद यमुना जा होना है, और क्या करें वहां जाएंगे तो जनऊ चोटी रखा तो मारेंगे वो कहीं भ्रष्ट हो गया हमारे संप्रदाय से, वहां जाने के बाद उतार देंगे सारी चीज निकाल दो साफ छुट्टी। ये बड़ा मुश्किल काम हो गया, कहा विवेक है ही नहीं लोग, अपनी क्या योग्यता क्या नहीं है, किस सिद्धांत के अनुसार हम कैसे चलना चाहिए, सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्मी हमें हम अपने आप को मानते हैं, हमें कैसे चलना चाहिए, कोई सोच समझ नहीं, बहाव में चल रहे। ये आंधी में एक बार गुरु से पूछे महाराज कैसे मुक्ति होगी, कहे मान लो कोई नदी में तुम जा रहे हो नौका के ऊपर, आंधी तूफान चल पड़ जाए क्या करोगे, दूसरे नौकाओं को बचाने का सोचोगे क्या, पहले तुम अपनी नौका को किनारे लगाओगे, फिर किनारे में रह करके दूसरे नौकाओं को भी अपने ओर लाने की चेष्टा कर लोगे, बस रास्ता बताओगे कैसे करो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, चलाओगे यहाँ से ऐसे कर कर तो भी किनारे भले लग जाए तुम नहीं कूदोगे, वैसे ही यहां भी होना चाहिए। एक कलयुग रूपी प्रवाह चल रहा है, भयंकर आंधी तूफान है भौतिकवाद की और असनातन धर्म की परंपरा, षोडश संस्कार से रहित परंपराएं खूब चल रही है, ये आंधी तूफान है। इसे बच के जो निकल गया, जो सनातन धर्म को अपना लिया वो बच गया समझो, उसी की मुक्ति की रास्ता प्रशस्त हो जाती है। नहीं तो जैसे मृत्यु इस जनसंख्या बढ़ी रही, आप देखिए क्यों बढ़ रही जनसंख्या, मन में कोई स्वर्ग जा ही नहीं रहा, सब यही पैदा होते ये मरता मरने का भी स्वर्ग चला जाते यार, तो जनसंख्या बढ़ता नहीं ना, और समस्या हो गया सब मरे यही यही जन्मी हुए यही, तो क्या करे जनसंख्या तो बढ़ेगी, कारण यही है। इस बात का समझता है नहीं, अब इस बे मतलब कहते कि भाई जनसंख्या को रोको ऑपरेशन करा, अरे ऑपरेशन कराने से क्या फायदा, पाप करा रहे हो, इस वर्ग इनको कहो तुम सनातन धर्मी हो, तुम यज्ञ अनुष्ठान करो, पूजा पाठ करो, संध्या करो, जन्म धारण करो, संस्कार अपनाओ, तो जब ये सब करेंगे तो अपने स्वर्ग जाने लगेंगे लोग, तो स्वर्ग जाने लगेंगे तो यहाँ हाउसफुल होगा नहीं, वहां होगा नहीं यहाँ होगा, व्यवस्था बैलेंस रहेगी, जब आप पुण्य छीनोगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ पुण्य पाएंगे तो वहां जाएंगे, सर्कल चलती रहेगी, पूरा बैलेंस रहेगा, न वहां की जनसंख्या बढ़ेगी ना यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, सारी व्यवस्था ठीक चल सकती है, गड़बड़ इसी कारण से होता है। इसलिए यहाँ करता है कि देखो कि ये बात तो सही है कि जो इसलिए क्या है सनातन है मुमुक्ष भी तमस्य विश्वस्य समस्त जगत परम्परा निदानम स्मृति निदानम क्योंकि सभी इसी में ही निहित होता है। सभी का लय स्थान भी यही है, उत्पन्न स्थान भी यही है, स्थिति भी आप ही है। अतएव आप परम निधान है, परम कारण स्वरूप पर आश्रय किंच तम अव्यय न देवय विदित शाश्वत धर्म गुप्ता शश्वत भव यदि शाश्वत शश्वत होता है उसका नाम शाश्वत है अर्थात नित्य ऐसा कौन धर्म तस्य वोक्ता उसका आप रक्षिता है। अतएव शाश्वत धर्म का आप गोप्ता है, अतएव आप भी सनातन चिरंतन स्थम इसलिए आप चिरंतन है। पुरुष परो मतो अभिप्रेतो में ममा इस तरह से मेरा यह मत है आप ही पर पुरुष है ऐसा मैं जानता हूँ। पूर्ण मध्यांत मरंद वीर्यम अनंत बाहुम शिश सूर्य नेत्रम पश्याम दीप्त हुषा हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनार्य मध्यांत मरंद वीर्यम आर्य मध्य और अंत सहित पहले भी कह चुका है नांतम न मध्यम न पुनस्तवारिम फिर कह रहा है आर्य मध्य और अंत से आप रहित है अनंत वीर्य वाले हैं अनंत बाहुम ये भी कई बार पहले बोल चुके अनंत बाहुम भी है ना अनेक बाहू द्रवक्त्र नेत्रम वो अनेक कहा था अब उसको हटा के अनंत कह दिया अनेक में भी कुछ गिनती हो सकती है न एक कहती अनेक कहते नहीं नहीं आनंद है ये अनेक बोल दिया स्तुति करते करते आप कहते नहीं वो अनंत है अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम शशि और सूर्य आपके नेत्र पश्यामित्वा मैं आपको ऐसा देख रहा हूँ और कैसे देख रहे हो दीप्त हुताश वक्त्रम आपका मुंह को देखता हूँ तो डर लगता है आग की ज्वालाएं मुंह से निकल रही दीप्त हुताश प्रदीप्त हुताश में अग्नि के समान है मुख आपका स्वतेजसा इदम विश्वम समस्तम तपन पश्या अपने तेज से सारे जगत को आप तपा रहे हैं ऐसे आप तपाते हुए को मैं देख रहा हूँ। कहते अच्छा अनार्य मध्यांतम का मतलब क्या पहले आदि मध्य और अंतिम की समास कर लो आदिश्च मध्यंचांतश्च इति आदि मध्यांत ते न विद्यन्ते विद्यते यस्य सोयम् अनादि मध्यांतम त्वाम अनादि मध्यांतम आदि मध्य और अंत नहीं जिसका ऐसे को कहते हैं अनादि मध्यांत और ऐसे अनादि मध्यांत वाले को मैं देख रहा हूँ। अनंत वीर्यम न तव वीर्यस्य अंतो अस्ति इति अनंत वीर्य और आपके वीर्य में सामर्थ्य का कोई अंत ही नहीं उत्पत्ति का सामर्थ्य ले लो स्थिति का सामर्थ्य ले लो कोई सामर्थ्य की आप विचार करके देखते हैं जितने भी हम सामर्थ्य दुनिया के सब उसी का तो है उसी का अंश है या नहीं इसलिए उसके सामर्थ्य को कोई अंत रहा क्या अनंत वीर्यम इति अनंत वीर्य तंत्वाम अनंत वीर्यम तथा अनंत बाहो अनंत बाहो यस्य तव स तम अनंत बाहो तम अनंताम अनंत बाहो अनंत बाहवे जिनके ऐसे कदे अनंत बाहो ताम अनंत बाहो मैं ऐसे अनंत बाहु वाले आपको मैं देख रहा हूँ। शशि सूर्य नेत्रम शशि सूर्य नेत्रे यस्य तव स तम शिशूर्य नेत्र तम ताम शिशूर नेत्रम सूर्य और चंद्रमा ही है नेत्र जिनका ऐसे जो आपको कहेंगे शिशूर्य नेत्र ऐसे सूर्य नेत्र वाले आपको मैं देख रहा हूँ। चंद्र आदित्य नयनम पश्यामि चंद्र और आदित्य नयन रूपेण मैं इस विराट पुरुष के शरीर को देख रहा हूँ। त्वा दीप्त हुताश वक्त्रम दीप्तश्च असहुताशश्च सह वक्त्रम यस दीप्त है जो अग्नि तादृश अग्नि ही है वक्त्र जिनका तब सतम तीत उताश वक्त्रम वक्ता, ऐसे जो आप हैं आपको क्या कहेंगे, दीप्त उताश वक्त्र, तादृश दीप्त उताश वक्त्र वाले को मैं देख रहा हूँ। वक्त मुख स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, और आप अपने तेज के द्वारा इस समस्त विश्व को तापयन्तम् तपा रहे हैं। यावा पृथिव्योरिदम् अन्तरम् हि व्याप्तम् त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम् रूपमुग्रम् तवेदम् लोकत्रयम् प्रव्यजितम् महात्मन्। हे महात्मन्, लोकत्रयम् प्रव्यजितम्, ये लोकत्रय संपूर्ण जो है ना आपसे व्यतीत हो रहे हैं, आपके स्वरूप को देखकर व्यतीत हो रहे हैं। क्यों भाई, क्या करें, आपका तेज ही ऐसा है, सब घबराए हुए डरे हुए हैं, सब कांप रहे, तीनों लोग हंक दे कांप पाई, कहा है ना हनुमान जी के लिए भी उनका सामर्थ्य है, अब हनुमान जी की हालत है तो फिर विराट का क्या जाना है। तो इसलिए कहते कि देखो यावा पृथ्वी दिवलोक और पृथ्वीलोक के इदम अंतरम, यह जो अंतर में अर्थात जो अंतरिक्ष है यह भी व्याप्तम यस्मा जिससे, जिसलिए आप ही के द्वारा यह अंतरिक्ष लोक भी व्याप्त है। त्वया एकेन, आप एक के द्वारा ही समस्त चीजों को व्याप्त कर ले, विश्व रूप धारण के द्वारा व्याप्त कर लिया गया है। दिशश्च सर्वा, सारी दिशाओं को भी व्याप्त कर लिए, विराट स्वरूप द्वारा विश्व रूप द्वारा आप सकल दिशाओं को भी व्याप्त कर लिए हुए हैं। ऐसे को देखकर दृष्टवा अनुभव करके कैसा था वो, अद्भुतम विस्मापक है, अत्यंत आश्चर्यजनक रूप को देखा, और वो रूप सौम्य रूप नहीं है, उग्रम दव इदम रूपम, आपका यह जो रूप है अत्यंत क्रूर रूप होने से लोकानाम लोकों के जो तीनों लोक है, तीनों ही लोकों के अंदर विद्यमान समस्त लोगों को भयभीत करने वाला है, प्रचलित कर देने वाला है। हे महात्मन, जिसकी आत्मा महान है अर्थात क्षुद्र नहीं है, अक्षुद्र स्वभाव वाले परमात्मा है, कृपण कौन है, क्षुद्र कौन है, जो आत्मा का ज्ञान नहीं रखना है। मैत्री को कहा है ना कृपणा ये वत्ते, ये सब कृपण ही है समझो, जो आत्मज्ञान के लिए प्रयास नहीं करते हैं, अपना स्वरूप को जानने की जो चेष्टा नहीं करते महाकंजूस है, जबकि इसे कुछ भी नहीं लेन देन है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा फिर भी नहीं कर रहा हो, इसका मतलब महाकंजूस है ही, और इसे दुनिया भर करने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला उसका पीछे लगे रहते। और ये भगवान कैसे है, इसीलिए इस स्वरूप में सदा रहने वाले होने से महात्मन है, अक्षुद्र स्वभाव वाले। आश्रय की दिया पृथ्वी हो द्युलोक और पृथ्वी लोक, इन दोनों के इदम अंतरम, यह जो बीच का स्थिति है क्या है वो अंतरिक्षम ही, मन यस्मात व्याप्तम, जिस लाप ही किसके द्वारा व्याप्त है, त्वया एकेन विश्व रूप धरेण, आपके द्वारा व्याप्त, आपके द्वारा क्या अनेक रूपों के माध्यम से व्याप्त, नहीं नहीं एक ही नहीं वो व्याप्त, आप अपने एक स्वरूप से सबका व्याप्त किए हुए, कैसे कहते कौन सा रूप है वो एक रूप जिसके द्वारा अंतरिक्ष को भी व्याप्त कर लिया हो, कहते विश्व रूप धरेड़ा, ये विश्व रूप धारण के माध्यम से आप अकेले ही समस्त जगत को व्याप्त किए हुए हो। दिशश्च सर्वा व्याप्ता, सारे दिशाओं का व्याप्त कर लिए, ऐसे कोई जगह नहीं कोई दूसरा कोई ईश्वर आ जाए वहाँ, नहीं कोई दूसरा कोई शरीर वहाँ हो जाए, ऐसा कहीं जगह ही नहीं रहोगे, सारी दिशाओं के को आप अकेले ही इस विश्व रूप के द्वारा व्याप्त कर लिए हैं। यदि आप भी दूसरा विराट बनना चाहेंगे तो बन ही नहीं सकते, वहाँ कहाँ से बनोगे, जगह बनने को, जो भी बनोगे आप उसी में ही रह जाओगे। हस्ति पदे सर्वपदाय था, जिस प्रकार से हाथी के पैर में सारे पैर है, उस विराट के अंदर आपका जितने भी रूप सब उसी में हो जाए, जरा लंबा चौड़ा हो जाओ तो उसी में रह जाओगे, उसके बराबर ही तो हो सकते हो और हो क्या सकते, सगुण साकार दृष्टि से उससे बढ़कर आप नहीं हो सकते, दाता यथा पूर्व कल्पित, आप दाता ही बन जाओ, यथा पूर्व कल्पना करोगे तो वो त्री बन जाओ बनोगे, उससे अधिक तो बनोगे नहीं। उसे अधिक बनना है तो सगुण साकार को छोड़ना ही पड़ेगा, तब उससे अधिक हो जाओगे। त्रिपाल समृद्धि आप दिव्य को व्याप्त कर लोगे ना, फिर ब्रह्म हो जाओगे, तो चारों पाल आपका ही है, फिर आपके स्वरूप है। फिर सगुण साकार को त्यागे भी ना आप, इससे अधिक व्याप्ति वो नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, सर्वादिशाश्च व्याप्ता दृष्टा उपलब्ध एतारशिष्ट, जिसको अनुभव करके कैसा है ये अद्भुतम विस्मापकम रूपम इदम, यह अत्यंत आश्चर्यजनक रूप है। क्यों आश्चर्यजनक है? स्वामी रूपों को तो बहुत देख लिया था, जिसको देखकर बड़ा आनंद आता है, आकर्षण होता है, लोग उसको देखते रहते हैं। भगवान की मूर्ति का दर्शन करने दो चार बार लाइन लगा देंगे कि स्वामी रूप है ना, शांत मूर्ति है, बड़ा प्रसन्न है, सुंदर अलंकार किया हुआ है, तो वहां खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, बारम्बार देखते रहेंगे। बांके बिहारी लाल का दर्शन कितने धक्के खाते हैं, नहीं वो बस थोड़ी देर के लिए पट खोलेगा, फिर खट बंद करेगा, फिर खोले फिर खट बंद करेगा, अब जचार लगे क्या परेशान हो रहे हो, क्यों सुंदर रूप है, सौम्य रूप है, और ये इसको देख सब काम पे कौन देखे, इसका दर्शन नहीं ना करे कोई लोग, भाग जाएगा वहां से, ऐसा कैसा करे उग्र रूपम, उग्र इसको दर्शन करने का हिम्मत भी वही देगा, नहीं तो नहीं देख सकता कोई, तो खुद का शरीर वहां पर उसके दांत में चटनी होता हुआ दिखाई देगा तो कैसे हिम्मत होगा देखने को, ये शरीर भी मर रहा है, ये भी उसके दांत में फंस रहा है, ये देख लेगा तो डर जाएगा ना, यहाँ वो देख रहा है कोई सांप आपको खा जा रहा है, कुछ और हो रहा है, कुछ ऐसा भयंकर दृश्य दिख रहा है सारा, उसको देखने का सामर्थ्य सभी के पास नहीं हो सकता। यहीं पर स्वयं कल्पना करते हैं स्वप्न में थोड़ी देर के लिए, उल्टा पुल्टा डर के खड़े हो जाते हैं, ये तो उग्र रूप है, है? हाँ? अर्जुन को दिखाना जरूरी है, और अर्जुन अज्ञानी है, शिव क्या अज्ञानी है, उनको देखना जरूरी है विराट रूप, वो खुद ही विराट रूप है, सब नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सब तो स्वयं पार्षद है, विष्णु ही है, वो क्या पढ़े अभी भागवत में, जय विजय में क्या थे, सब नारायण है, वो सब सारूपी को प्राप्त किए हुए लोग हैं, उनको विराट बोल, स्व से जो भिन्न होता है और स्व से न्यून जो होता है अलग है ही, अज्ञान में है वो, इसलिए उसको दिखा रहे हैं, फिर गीता क्यों पढ़ा रहे हो, गीता किसके लिए उपदेश हो रहा है, नारायण तो आप ही हो, फिर सारा दुनिया नारायण, वो बात अलग चीज है, या फिर परमात्मा चले जाओ तो सारा नारायण है, लेकिन कर्म से नारायण को प्राप्त की है ना, बोलो तो गरुड़ा के नाम क्यों ले रहे हो, वो तो अभिन्न रूप होते हुए कार्य निष्पादन करने के लिए अनंत रूप धारण किया हुआ है, सब ज्ञानी है, इसलिए यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे गरुड़ की हनुमान की क्या है, ज्ञानी है या अज्ञानी ये बताओ पहले, ये भी अज्ञानी है फिर उनको भी दर्शन करना जरूरी है, फिर कहो कि उनको दर्शन नहीं कराया, इन्हों तो अज्ञानी है नहीं, इसे उन्हें दर्शन की जरूरत ही नहीं, वो तो नित्य दर्शन में ही है, वो वही स्वरूप है उनका, ये तो अज्ञानी कोटि में जोड़ेगा उसके लिए, असत्व का उत्कर्ष अर्जुन में, इसलिए पांडव आराम धनंजय स्वीकार दिया, अन्य सापेक्ष है ना व्यवहार, यहाँ अन्य आस और जीवों की अपेक्षा से अर्जुन श्रेष्ठ है, यानी कि अर्जुन भगवान हो गया, वो तो उपासना प्रकरण में कहा जा रहा है सत्योत्कर्ष, यद्यूदिमत सप्तम, ये तो कहा कि ना, और वहां पर विचार करो, किसी जो अज्ञानी है और अज्ञान में रह रहा है उसी के लिए उपदेश है, उसी के लिए दर्शन है, जो अज्ञानी नहीं है, जो अज्ञान में नहीं है उसके लिए नहीं है, उसके लिए जरूरत ही नहीं है, कि उसमें विराट दर्शन करा सकता है, आज शिव प्राण मोड़ो, शिव जी ने कितनों को विराट दर्शन करा दिया, करा सकता है, जिसको खुद को दर्शन नहीं हो दूसरों को क्या करा देगा, आपके हिसाब से चले यदि शिव जी को विराट दर्शन ही नहीं हुआ है और दूसरों को कैसे दर्शन करा दिया, ब्रह्मा जी को खुद दर्शन नहीं है तो दूसरों को क्या करा देगा, भागवत में कई प्रसंग है ब्रह्मा जी के अंदर सारा विराट रूप दिख रहा है, क्योंकि वो सब अभिन्न स्वरूप है, सब ज्ञानी लोग है, सब जीवन मुक्त है, वो एक सृष्टि के लिए लीला मात्र कर रहे हैं, कारण कर्म समझो उनका कुछ भी समझो, पूर्व कल्प के आधार पर उनको इस पर इस कल्पित पद मिला हुआ है, यमराज जी तक भी इतना महान ज्ञानी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, उसे क्या विराट रूप के दर्शन की जरूरत है? वो दर्शकों को विराट रूप दर्शन करा सकता है चाहेगा तो, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म हो चुका है, अपना स्वरूप स्थित है। आप भी स्वरूप में चले जाओ और जो चले बचाओ चेला को विराट रूप आप भी दर्शन करा दोगे। इसीलिए विष्णु को टपकने की जरूरत नहीं है विराट रूप दर्शन कराने की, कोई भी किसी को भी विराट रूप दर्शन करा सकता है, लेकिन होना चाहिए वो ब्रह्मज्ञानी तब, नहीं तो नहीं। जो जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी है वो उसी के अंदर सारे कल्पित है ना, कि ब्रह्म ही हो गया, जब ब्रह्म ही हो गया ब्रह्म के ही देश में सारा कल्पित है, और वो चाहे किस वजह उसको दर्शन करा दे। राम परमहंस विवेकानंद जी के प्रियो हाथ रख दिया सारा हो गया, कैसे हो गया? विष्णु आ गया था क्या? ये असल में क्या, हम लोगों के बचपन से बुद्धि द्वैत में रूढ़ हो रखा है, इतना रूढ़ है, झगड़ा हुआ है। विष्णु नाम को कोई चिड़िया है, ये कोई चिड़िया है, वो वैकुंठ लोक में वहां बैठा हुआ है, वो आएगा कृष्ण के रूप में आया था और उसे दर्शन दिखा दिया। ये खोपड़ी में जो घुसा पड़ा है ना, ये संस्कार वेदांत को समझना नहीं देता है, इसलिए वेदांत समझ में नहीं आता। विष्णु मने साक्षात ब्रह्म, कोई लोक में रहने वाला नहीं, और वैकुंठ लोक करता है वो बता दिया था, ब्रह्म ज्ञान ही वैकुंठ लोक और कुछ नहीं है। विगता कुंडिया यस्मिन वा कुंडा मने अविद्या, जिसे नष्ट हो चुकी है वो वैकुंठ है, विकुंठ है वो वैकुंठ, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान, न शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है ये। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म विद्या, वही ब्रह्म है, वही वही स्वरूप है, अलग नहीं है। लेकिन इस तत्व को समझे बिना लोगों के परिच्छिन्न वस्तुओं को लेकर के व्यवहार जो करते हैं ना, वहीं पर जाके फंस जाता है शास्त्र। अरे सारी परिच्छिन्न कथन अपरिच्छिन्न में ले जाने के लिए, इस परिच्छिन्न की सत्यता का कथन में ही है, परिच्छिन्न की सत्यता का प्रतिपादन करने के लिए परिच्छिन्न वस्तुओं को शास्त्र प्रतिपादन नहीं कर रहा है। शास्त्र जहां कहीं परिच्छिन्न के समान कथन करता है, इसलिए मैं कहता हूं परिच्छिन्न के समान कथन है, क्योंकि परिच्छिन्न कोई चीज है ही नहीं। अरे जो कुछ भी है ये अध्यारोप है, इस अध्यारोप का अपवाद द्वारा आपको और परिच्छिन्न में ले जाने के लिए परिच्छिन्न कथन है। इसे इस परिच्छिन्न में ही आप आरूढ़ हो जाएंगे तो आप परिच्छिन्न के बारे में समझ ही नहीं सकेंगे। इसे जब भी चिंतन करें आप उस दृष्टिकोण से विचार करेंगे। अतएव ये जो रूप है ना सौम्य रूप नहीं है, और ये कहीं हजारों देख सकते हैं ऐसा उग्र रूप है। तो कहते कैसा उग्र रूप है वो? कहते कि देखो ऐसा उग्र रूप है कि तो उग्रम रूप लोक अनंत्रित लोकत्रय, तीनों ही लोकों को प्रव्यथितम भीतम।